daga qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum day mumu ñi daw nak ndaysan ma nga ñi kar ci sunu kanam leg leg ñi daw ba ag rek ak xi mu la ñew nga ne waaw mu roccu roog nga tudd ne ci la won na len fi waji ragalon de lol ba andak malaka mu ñubuko asaman nak mu ne cipp malaka mo ci ñu ko ne ko ki du mu ne ko akay ana ci ñom yaay ma nga fa mu ne xaaral mu julli ñaar rak sante ko yalla ndax daf ne mo nala ray tay nala ray fi te amu won pexe mu indi le fi waji dool nako nak nga tek ma bayyi kon ma taggo ji ci keur ga mu ne ko epp na def ndax bo demé delo ci wat le fi day jafé ci soof ñu wuton do de fazarhum yaqul yuhafazarhum hatta yulaqu yawmuhum alladhi fihi yusaqun bes bo moy ban yawm moy bes bo xamne su dikke la yughni anhum dilen jariñ kayduhum sen pexe ya shay am dara lu way lalal ay pexe alakhirah say pexe jeex wala hum yunfarun takkad dilen dimbele aduna am nay pexe buñu dugg ci barab amna burle waaw aduna am nay pexe yu bari de buñu dugg ci barab amna burle burle cinema burle stade burle fawukay yoyep amna burle fi sax da nga gis kuy burle farous ñew lamp bi tak na la taxawal nga daldi jall ni taxawuma fa aduna ci amna fi waye yowmal qiyamati amul pexe yoyu waaw fi ci aduna ci am nay pexe circulation bi xat nga gis ñuy teggi ba far mu gëna xat alakhir amul teggi ben liñ dong la sappi ci gudd lool ton ni seet jurgal mba mu upp ko ñukay ben benal tim gaaw lool nak suñu borom moy atté alakhir pexe amu fu aduna leen leen nga ñew ci ben barab ñepp ñew di wut nangam nga ñew yow ñu lijeent la nga dem ñepp rang nga ñew yow ñak rang waye alakhir amu fa di alakhir ndax alakhir malaake di lek corruption kenn du aw mil fu demé ñun ñepp duñ yor ay mil yi ñen di neexale wala 300 ñu bokki pour manam ngir malaaka mi man la baye yow nga téla jall loolu amu fa di yalla wacce asman wacce jant bi bam jege ni ñent kilometer genn wal yori ba tabarkal ñepp sappe te alakhir amu jaay kete mbaxana de te wantay amu fa yawma la yughni anhum kaydum shay'a ñi dakko na bari ay pexe fi su alakhir men pexe du fa jari wala hum yunsaruna te kenn len dimbali yalla ñu yalla musal musal len ci yalla ne wa inna lil ladina zalamu azaban limamana wat moy ñi nga xamne zalamu togn nañu am nañu azaban mbugal duna zalika lu bokut ak li ma don wax legi walakin aktharuhum way li upp ci ñom la ya'lamuna xamuñu ne mbugal ak len di xaar kon nak wasbir muñel li hukmi rabbika ci lu sa borom atté ci yow lum la tek rek muñ ko wasbir li hukmi rabbika gurdu onko wasbir li hukmi rabbika lula sa borom tek rek nanga ko muñ ndax lu yalla tek nit lola gën ci mom wasbir li hukmi rabbika yalla lepp lum tek nit ci natou waxuma mbugal de waye lum tek nit ci natou rek lola gën ci mom wasbir li hukmi rabbika muñal li la yalla ay tek lele nga am dom yalla jël ko lele nga am xar ci tafsigi ni tabarakallah bamu jëg ci gaay jël ko lele nga am xar mu jëk ba jullu gi jup mu faatu lele nga am xar mu jëk ba jullu gi jup soxna ci am dom tabaski gaay ni soxna sa ngi ni lele nga jëk ba tafsigi jup nga dem ci dara nga jël gaay jël li won ci sa poste yoy yep da fay am waye ab natu la wasbir li hukmi rabbik lu la sa borom tek rek ak ci yow rek muñ ko fa innaka bi a'yunina ya muhammad bi a'yunina yaangi ci sunuy beut yaangi ci sunuy beut ñi nga lay xol ñi nga lay wattu ñi nga lay sam fa innaka bi a'yunina yaangi ci sunuy beut ñi nga lay xol ñi nga lay wattu ñi nga lay sam mu ndax beut yalla ak sun beut yi ñoyam dedet lolu kenn duko fas yalla gi gis namuy gisse bokut ak sunuy gis wasabbih so muñu nak wasabbih bihamdi rabbika del bak sa borom del sabbal sa borom de ko bak fina taqumu jamunu jojuge ci fay nelaw ibnu abbas mun salli lillahi hina taqumu min manamika tafsir ibnu al-jawzi jukki juroom ñet xatum juroom ben fuk ak ben wa muñel so muñe ba nopi wa sabbih bihamdi rabbika sabbal al-sabrab hina taqumu sabu jugge ibnu abbas mun julil subhanallah wa bihamdihi ibnu abbas mun julil ndax hadith tekkale ne julli des nako tuddé sabbal wa min al-layli sujude fa sabbihu bakko wa idbar an-nujum bu bidé yone ginnaw di demit bakko kon netti baraba ngi yo xamné bu ci nek na nga sabbal yalla hina taqumu wa min al-layli wa idbar an-nujum jamono gi ngay jog ci say nalaw bakkal yalla ndax bi nga tejé di nalaw amna ko tudundo ak yow yalla delo la sa ruh tiyé gosam ay mbokam ñew dajib neegam fekk mu tudde fam tudde ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un diko defar nar ko denci yow suñu borom delo la sa ruh nga jog te gëno muské uppo koy pexé kon bo joggé say nalaw bakkal sa borom motax ko yewu ko ne war nga bakk yalla waaw yalla ma ngi lay sante yow mi nga xamné ya ma delo sama rogi alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusur way na law diew rek bo joge fuddu da di wax say wax yu nitrati lolu epp nay def ndax di ngay nalaw amna ko nalawon di ngay yewo yewul wa min layli guddigi it li guddigi sang sa bu muri ko rek am ñu li yew guddigu jot yalla dañuy sang men mbalan muñ wax layla ñepp la koy sang ñun sénégalais yi am ñoo xamné daf leen koy muri fofa ñom muy ci amérique manam da koy muri ci ñi mur ko ñëlé muri ko ci ñëlé mur ko ñi dama né sa buñu ko muré ñun sénégalais yi ni rek bu ñu xëyé rek am ñu lu xëy wa yow mim ko mur nak wa min sharri khaziqin idha waqab bu lu ko muré mu muri wat nga mel na nga melon mu murat lako tabarakallah santal yalla rawati na daw baren nak mu mur la ko ñett ci mir yon ak juroom gi nu fuk ak juroom ci ay mur tabarakallah war nga ni alhamdulillah rabbil alamin lolo tax ni tabaski bu le gudi wone ginaawit nak ah rak'at al fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën luddul mom motax lolo koy xagn mo xam fanane fecc la mo xam fanane fola mo xam lu meun don lolay xagn ñaar rakay fajar ko gën mbokki horotu torum nonu yem ci aya ñun fuk ak juroom ñent nek sar bo xamne bi ñi ngi wacc ci makka tabarakallah di jangale walu pass pass de ngeen fi sar bi tambule ñen fuk aya la won ak juroom ñent mom la ak juroom ñent waxtane na al-akhirah waxtane na muttaqina ci jannatin na'im waxtane na yunus bi alayhi salatu wassalam waye wonena it ci jeexlu bi ni nga xamne fa la nit ñi di mujj ginaaw bi nga xamé né suratu tur jeexna ñoo ngi ci suñu juroom fukélu sar ak ñet muy suratu najmi makka la wacc juroom ben fukki aya la ak ñaar légui nak sar la bo xamné ndaysan ñi ataya dañ koy foyé nga xélep ka joxal mu ne ko mu ne dama ko won najmi won najmi du lolu dé alquran kenn du ko foyé won najmi lim ëmb upp na ñukoy waxtaan ci ay kaasi ataya suratu najmi makka la wacc moy juroom fukki lu sar ak ñet juroom ben fukki aya la ak ñaar di jangale la sari makka doon jangale te moy gëm ni yalla yalla nga gëm ni moy yoonu yoonenti gëm ni ku de da nga dekk tambam mu ñëk mom sar bi moy day waxtane al mi'raj moy bi yunitib bi ali sallallahu alayhi wasallam joge ci kaw suuf dem ci arash moy mu'jisa bo xani bi muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam alayhi lako yalla defal mu gis fa ay kemtan te malakutillahi wa yatiya gis fa yalla subhanahu wa ta'ala tabarakallah sar bi war ci nit ñi mu wacc ci suuf ñu deggal ko tabarakallah lol la sar bi di ñëkke ñaar lu tambu bi sar ju ne ci tek walu xiram yek ne koy jaamu te bayyi fi yalla sar bi leral jaamu ay xiram ñak solo ga ca nek jaamul dur yalla ñak solo ga ca nek mo xam ay xërem la mo xam ay malaikaal kiram lañu jam ñettel sar bi sar bi ñu waxtane fay gu manu ga yalla yi fay bu yawmal qiyamati yawmuddin nga xamne bakkan bu ne la nga jëfoon lañ lay fay ku defoon lu rafet ñu fay lu rafet ku defoon safaan ñu fay la safaan kérok lañuy takale nit ñi abrar yi jëm na le fujjar yi jëm na le yal nañ bok ci abrar yi te mucc ci fujjar yi motax bu ñu rob nit ndaysan buñ koy julle ñu ne in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi ñentel tambu bi sax dina waxtane tektal bo xamne moy ñew ci walu pay gu rafet gogu suñu borom gu mandu gogu suñu borom tabaaraku ta'ala di fay nit ñepp nek amuy kenn ku muy fay luddul sa jëf ben bakkan du gaddu bakkaru morom ja ndax mbugal du jéggi kenn lolu di dem ca ka ca def su fekke moko mom lolu sar dina ko waxtane sar bi ñu tuddu magay suñu borom tabaaraku ta'ala ak katanam ci dekkal katanam ci ray katanam ci dundal katanam ci jeexal waye katanam ci jox nit mu omal waye katanam ci xagn nit ba du omal ak katanu bind goor ak jigen te ñom ñet ben matière bi len bind di ben sar dina ci waxtan su koy tej mu teje ko ci netli xissa xad yi jitu won xaw mu aat la len dalon ak la len ko yobbe xaw mu samut la len dalon ak la len ko yobbe xaw mu nuh ak lut la len dalon ak la len ko yobbe ci ay xeyti mbugal yo xamne yalla tabaaraku ta'ala tegon na len ko ak alkane lutax yalla def lool da fay war yeufar yi fatali len mbugal mi len di xaar ak wedd gi ñu weddi rasulullah mu wax len nañ ñu weddi won yonent yi de li mo len dal tabarakallah wa najmi iza hawa sar bi ñu dan tajibon nak mom lañ dan jël ku ko mokulul daw ñu la sarax legi si nga xamne tabarakallah mom ku jop bëgg tajibon mom baat yu ne lañ wax waaw baat yu ne lañ wax waye buñ koy jex la ca ay ju mujj je nga xamne mom lañ don tajibon inshallah dan ci dik ndax ndonga dar yep xam nañ ko min yalla ñalla may ñu deg sar bi ni ñi koy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim ñu agalé ko ci alhamdullahi rabbil alamin yalla neena bismillahir rahmanir rahim bismillah lepp lu may def ma ngi koy tambalé ci bismillah lepp lu may wax ma ngi koy tambalé ci bismillah bam def ay mbir yu neew ar rahman yalla mi yërem wa aduna ci yep ar rahim yalla mi yërem ñay yërëmtelu su alakhirah wan najmi dinna ci bidiw ba nga xamne bidiw le bu leer iza hawa su suuxe sunu borom day gin ci bidiw ba ak waxtu mi suux joge ci fu ko we ibn abbas mune aqsama subhanahu bin nujum اذا انخضت في اثر الشياطين ان استراقها السمع من نينجينتي بيديو بي سابو سكر نيكو توب شيطاني ما بغونا فك اب خبار تاع اسمان نون لاكو ابن عباس فيري تاع تفسير البحر المحيط تجيك بجرم نيت قاتم تيمر اك جرم فك اك نين وان نجم جنا تي بيديو با اذا هوا بصوخه mu loy giñ limay giñ moy dama len bëgg xamal ne ma balla sankul sahibukum sen andando bi di muhammad wama ghawati dawt sankul bay wax nuko yalla wax lowul dewul bay wax wax ju amul ngari ma balla sahibukum wama ghawa dewul sankul bay wax wax ju amul njariñ nit leg leen gis nit ñoo xamne tabarakallah dañuy wax wax ju amul njariñ wax ji du ag ay dindi lay doon ak yi demini ko suratul najmi aya ñaar yalla neena wama yantiqu anil hawa wama yantiqu du wax mom yonenti bi anil hawa ci tek ko ci banexu bakanam لا يتكلم عن هوى نفسي ورأي شخصي داول وقت تبكتي بنيخو بكنام رك من دلوم وقت إن هو وحج نفكت إلا وحي لدول مي لو خمني يوحى ديسكو كو دي لب لين جو بخ رك وحي لجوكو يالي دي مولاي خملني سنة كون وحي لجو يالي دي يونت بي موحكو kon alquran moy sunna sunna ya alquran da ñew ngir sunna da ñew ngir fi alquranul karim in huwa illa wahyun yuha lepp lu wax rek yalla ko ko dey allamahu jangal nako nak shadidul quwa ku tarkatan ga dom adama jangaluko jibrilul amin moy nga xamne allamahu jangal nako allamahu jangal nako shadidul quwa mo ndax jibril mo ñew ne yonenti bi wan najmi mune wan najmi mune ko iza hawa mune iza hawa dedet jibril du lak arab yalla du lak arab malaika yi duñu ay arab duñu ay français duñu wolof duñu tukulor duñu bambara ak saraxule tabarakal wan najmi iza hawa mune allamahu shadidul quwa borom katan ga ko jangal zo mirratin fastawa mune borom zo mirratin borom xel la borom fisik la zo hasafatin fil aqli wa quwwati jism fil jism fastaqarra jibril ala suratihi al haqiqa mune wo huwa bam koy jangal zo mirratin fastawa mu yamo wo huwa mom bam koy jangal bil ufuqil a'la ma nga ci ufuk yu ko weer ufuk sama fa jant bay 5 ibn abbas mune bil ufuk al a'la lan tan mum may matla al shams tafsir al qurtubi jikke fuk ak ñaar al qasim mune jibril daan ñewal yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci melaw doom adama li nga xamne non lan dikale anbiya wi jitu won yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi laaj jibril ne ko dama la bëgg gis ni nga mel jibril daal di genn ci na nga xamne nun la mel ben yon bi muy ñaar yon ben bi ci asaman ben bi ci ufuqul a'la yi may wax ni tafsir al qazil ci la nek bo demé ca jikib ñentel khatum ñaari témèr ak fuk ak ñet waaw summa ginaaw ga dana jegena dana fata dalla ballang jege ba jege wala jege ba sus dana fata dalla legi nak am ñu ne jibril mo jege muhammad jibril ñu ne mo jege muhammad fa kana qaba qawsayn aw adna mu nek seen digeunte lu melni xoccu xala ak boom go wa wax ni nak bo demé ci ku melni cheikh mohammed mutawalli sha'rawi don ko yalla mayon ci walu tafsir nena ak hadj ibrahim sakho rahmatullahi alayhi ni ne so xeyon fi andak genn way ngeen di dem ci ben khalifa ci khalifa yi diko ziaré ngen dem ba ag ñuy netti ni nga jégué ki la doon gungé ñuy netti ni nga jégué ki la doon gungé loola du am tiaf ko waye buñ den netti ni kala yi defal tiranga gi nang ko jégué tem doon ku nakare jégué loola am lool les mëna jégg mune jibril dafa jël fi alayhi assalam makka ñu dem baytul maqdis julli fay rakka ñu jëge fa dem jorom ba asman yi dem jorom ba asman yi dem ba ag fa nga xamne fa lañu ag ñu na jibril yoonte bi jëge wat nako ñu na madana mu jëge yalla fata dalla ba sus ci mom fa kana qaba qawsayn aw adna mu nax yalla ci ben barab la nek lool nak moy mbir mi mu nu jëge yalla yalla xam nu koy jëge mu nax ci ben barab la nek nga koy jëge ak sori dedet ndax ali sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ne ba muy dem ci sunu borom ci aras ku ne won mo gëna jégé yunus ba won ci bir jeen wa yalla lolé wax ja man na nek luñu mëna andal fa kana qaba qawsayn aw adna borom xam xam yi ulama yi mufassiruna yi tabarakallah wax nañ ci wax yu yaato yaatu wax jo ci wax rek jojé amna ay lay yu bare bare yuñ ci tek bamu ko defé fa awha yalla wahyu ila abdihi ci jamam ba ma awha ci rek li dañ wax ne fa awha jibril wahyu waye boné ila abdihi damir joju mom tam def ko delo jibril ndax jibril rasulullah du ab jamam waye jamu yalla la fa awha mu wahyu ila abdihi ci jamam bi ma awha lam ko fa wahyu kam gulo xew ma kazaba al fuadu ma raa xol bi susut ma raa lim gis muyel afatumarunahu ala ma yara ndax da ngeen di werante ak mom ci lim gis te gisulen ko waxal len wala qad raahu gisat nako nazlatan ukhra benen gis gis nako gestu gisat ko gis nako gestu gisat ko motax wal jumhur borom xam xam ni ñepp ci ñom am nañu ne gis na gis gi moy jibril ñaar yoon ibn abbas ak ikrama ñine an ar rasul raa rabbahu bi aynay ra'si ibn abbas ak ikrama ñine yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na boromam ci ñaari beutam aisha wax mom lu wote wax yoyu ibn abbas firé ko ne bi aisha di laaj yoonte bi ndax gis nga yalla mune ko dedet boba fim toll ci akhida lol rek moko djig waye mom ibn abbas bam nek gis nga yalla def nako waw ndax ñi jangale walu tawhid wala ñi jangale walu science wala lu ñu war man di jangale mu duggé ci classe yi lan cey jox xalé yi moy la tollok seen xel waye kenn du fekk xalé bi doora tambalé jang nga diko wax wax jo xamne ji mu nu ko deg mbokk ñi deglu ñi di aksi fi ñi yëkëté jotaay bi tabarakallah di len dox dajé benen yoon mbokk mi di secteur bu ñu wax daoud mbay nek ci darul muallimin ci ghurfa 13 di deg nañu ay kaddum ci tafsir bi al imam abdul aziz jey nek ci ties al imam iliman ndang nek ci yof di jangale kat ci ecole al haji tala jagne waye nek imam ci hopital dantek deg nañu ay kaddum soxna sidi alimatu saidi nek ci amite 3 43 54 ak mamadou taw ci marseille bi ñuy jaaye jeen yi fi ci buntu kekin ibrahima mahmoud diop di baraham tabarakallah ak mbok mi di cheikh abdurrahman mbacke nek ci grand yof villa 1307 mom tamit jot nañ ay kaddom yalla na yalla defal ñepp tawfiq di israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu sun ci seen jotaay tafsir buñ leen di defal ay bes bi wat ci waxtu wi fiit ci defam sen radio tek len koy defal di sen mbako aliou fall alhamdullahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah ñu won ci suratul najm bi sar bo xamne moy jurum fukelu sar ak ñett ci alquranul karim ñu won nañ ba taxaw ci aya fuk ak ñett ci la di ziyara ci julli gi ñu joge di len bal haq di len bal di ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala yalla nañu boole bal tabaski dem na buy dëllu ci waat yalla nañu fekk te fekke ñu nu dakk nim ñu fekke woon yalla mën nako yalla nako def ñoon nañ ba aksi ci fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى يعني جسني سار بدي دانيلي تبارك الله أي ألف مقصورة دي ميزان بوخاني بي بنيخ لكي والو وخن عرب كي والو القرآن الكريم شدي برمني يونتي بي صلى الله عليه وسلم دفكو جيجي بسس تموم نيش xala ak xocc ga di sësante di jege yàlla déey ko fa lam ko fa bëgg a déey te ba mu ko déeyee naka xol ba jële noonu la ko war a jële mu ne nit ñi nak lu tax ngeen di werante ci lum gis moom te ngeen gisuleen ko. Gis na ko, gisaat ko beneen yoon, foofu la ñu taxawoon ci aaya fukk ak ñett ci suratul Najm. Ulama yi wax ci wàllu yàlla ndax sallallahu alayhi wa sallam gis na ko, mii ne waaw indi ay lay, mii ne déet indi ay lay, maanaam dalil. Ku mel ni Ibn Abbas ak Ikrama ñoom dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na yàlla ci bëti boppam. Aisha moom mu ne ku ne leen gis yonent bi gis na yàlla rek weddi leen ko, waaye Ibn Abbas radiallahu anhu ñu ne ko seen ñaari wax yooyu nag, mu ne bi Aisha laaj ndax yonent bi gis na yàlla, nee na booba fa mu toll ci wàllu ay at diideet rek mooy tontam. Ñun duñu ne yonent bi gis nga yàlla fi ñu toll ci ay at waaw rek mooy sunu tontu. Tabarakallah, ñaari wax nga noonu yoo ci bu ci nekk lu am solo la. Am nañu ci jaar ne yàlla moom dalul lu ñuy gis, du ci àdduna du ci àllaaxira. Loolu nag moom alquran moo ko weddi moom ci boppam. Fan la gisee? Man ko gisee inda sidratil muntaha, inda sidrati al muntaha, fa nga xam ne déem gu mu jugga, nekk ca asamaanu juróom-ñaareel, nekk ca boori arash, foofa la gisee la mu gis, foofa la gisee la mu gis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu fasiru ne ñu ne sidratul muntaha garabug sidéem la goo xam ne dex yu bari dañuy balle ca datt ba. Ñu ne boo demee ma nga féete ca nday jooru arash, ñu tuddee ko sidratul muntaha ndax xam-xami bindeef yi fa la yem, malaaka it seeni xam-xam fa la yem. La ca ginnaaw sidratul muntaha kenn xamu ko illa allahu jalla jalaluhu. Hadis ba nee na ثم صعد بي إلى السماء السابعة ورفعت إلي سدرة المنتهى. حديث بخمني أخرجه الشيخاني البخاري ومسلم. يلننا عندها نك نفس ديم غوغي جنة المأوى الجنة جيت المأوى نغا خمني فلما لاك ينرى لاك جئلك fala shuhada yi nar a làqu ji ëllëg, fala muttaquuna yi nar a làqu ji ëllëg, mooy nekk seen i appartement wala seen i aslem wala noo ko tudde rek seen i kër wàccuwaay. Sidra al muntaha waaye indaha jannatul mawa fala aljanna ja nga xam ne mooy aljanna yi wéeruwaay ji di nekk. Tabarakallah, yàlla nañ fa dugg. If waxtu wa nga xamee ne yaxsha sidrata mu ngay muur dem nga ma yaxsha la koy muur, alayhi salatu wasalaam di gis la muy gis lay muur si dem nga di ko muur, la koy muur di ko muur. Benn sëriñ bi ñu wax alxasan mu ne la ko doon muur mooy nuuru rabbil aalamin, mu daal di leer. Ibn Mas'ud mu ne la ko muur ab laltaay la boo xam ne laltaayu or la. Loolu it ñu ngi ko jële ci hadis boo xam ne bii rawaahu Muslim, muy lama xasiyaha min amrillahi ma xasiyaha tagayarat fa ma ahadun min xalqillahi yastatiu an yasifaha min xusniha. Rawaahu Muslim aidan. Ci dem googu la ko muur ba mu ko muuree kenn munu koo melal ku dul sunu borom tabaraka wa taala ci rafetaayak ci taarak ci yanjaayak yu nu mel. Moom la mu fasiro nii di wax raa alayhi salaam shajarata sidrati lmuntaha wa qad xashiyaha sabahaatu anwaari illahi aza wa jal xata ma yastatiu ahadun an yandura ilayha. Alxadis yàlla nen ma zaaqa jëngul bay xool feneen albasaru gis ba bi sallallahu alayhi wa sallam xoolee sidratu lmuntaha yar duñ ko yar tax na nekkul di wér wér fa mu xool rek la xool ne jàkk benn barab bañ di xool ndey joor ak di xool càmmoñ xanaa mu ne jàkk fi mu ne jàkk rek ma zaqa al basaw gis ba nekkut loo xam ne dafa jeng